الباب الثالث عشر وثلاثمائة باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے ذو الحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن کاٹنے کی ممانعت عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذی الحجہ فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو جب ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ مسلم۔